liter zbudować pomnik upokorzeń. Człowiek, w którego rdzeń korzeń wrasta ból co dzień. Boże, spokojne morze, tak jak puste ulice tworzę ciągle, a ty mieczysz sam, fundujesz sobie stryczek. 80 mieszkań jak historii, drugie tyle osadzonych w blokach miast, które wbijają sztylet przeznaczony dla tych słabszych, co stracili siłę. Przerażony za każdym razem, kiedy stawał tyłem do drugiego człowieka, niedoceniony deta. To na pewno nieśmiałe, czas na ci powiedz, po co czekać. Dużo łez się przelało, ból topiony w lekach, ciągle za mało, nie miał już gdzie uciekać. Wyrwy tak samo schemat, grany co wieczór, naznaczony rano rytuał jak wśród Azteków, znowu drzwiach staną demony. Ostatnio nie czuł, pierwsza linia obrony pada po pewnym wieku. Nie wypada mówić o tym, o czym milczeć są kroniki. Nie dał się polubić z nikim dla społeczeństwa, kto chce słuchać historii o zaciśniętych pięściach, o krwi na pościeli i o półludzowych kręcach. Całe ciało to wnętrze, ojciec pchał swoją miłość, wyszło tak żyć, to tak żył, nie było innej rady. Myśli kawalkady, co noc te maskarady, zaszturowane usta, tabliczką czekolady i zamknięte na chudkę, do której kurz to groźba. Strach powiedz jak można, nic nie warta prośba. Człowiek z głową kozła, rogami zatyka uszy, co noc kopytem duszy, a nie łowie są gusi. Bóg jest sprawiedliwy, czy ślepy jak te mida, skoro los tak parszywy zgotował, to przyda się szybka ucieczka, korekta. Wiesz, że jego meka z każdym wkłuciem przerywa te żałosny spektakl. Oskarża księdza Andrzeja Dymera ze Szczecina o molestowanie seksualne chłopców. Ta sprawa nie tylko poruszyła wielu ludzi w całej Polsce, najwyraźniej podzieliła ona wielu ludzi w samym kościele. Tego wrednego skurwysyna, no skąd go skędzią człowieku za duży. Tymczasem w internecie pojawia się coraz więcej stron mówiących o dobrej pedofilii. Nigdy nie można wyjąć diabła z głowy, kiedy słyszy się głosy na ciężkie życie. Nie ma mody, nie ma mowy, był za młody, aby być wiarygodny. Straszna historia na wpusuniętych spodni, który nie ma dna, przepaść bez happy endu. Bez wstydu nie było dnia, wynik w granicach błędu. Ofiara trendu krzywej, wypaczonej tolerancji. Sądy wyższej instancji zaklepały terminy. Towarzysze sprawy niż orzekanie winy. Widzisz dla całej ławy przyczyny nieistotne. Tempo zawrotne, pomysł mnie za pomysłem złudek. To przyjaciel złości, wiesz, tylko uściśle. I to na tym polega słynny efekt cieplarniany. Ludzie własnym rozem walczą ze starymi lodowcami. Kiedyś marzył morze, wszyscy są tacy sami. Trudno w parku o ciepło, kiedy w czterech ścianach mróz. Nóż bywa nieskuteczny, cóż, alternatywa. On nie był walerzy, całe życie się ukrywał przed wstydem, przed sobą, przed symbolem zaufania. Byłbym na gościa miejscu, to też bez wahania. Szukałbym wrania z nadzieją, że jeszcze żyje. Odbóg jak niemalowane drewno, znajdziesz jego szyję. Sprawdź, czy na pewno nie kocha świata, jak gnije w twoich oczach, jak żmije, złap za głowę i tyle. Zmierzam głosem strzału, co rozrywa półciążki. Za te wszystkie noce źródło diabła i Boga właśnie już się nie ogarnie droga. Teraz spokojnie zacznij, co żyć, słaniał się na nogach. Bliscy bywają straszni. Potem odliczał dni, wiedział, że nie ma bata. W tym kraju stado świn zrobi z niego wariata. Imputują masę win, krótkie życie, dzieciaka krata i tony gwin, 2-5 lat, mała strata. Zatrzymani wymieniali się i handlowali dziecięcą pornografią. Niekiedy sami robili takie zdjęcia, nawet własnym dzieciom. W internecie są zapisy rozmów, w których padają propozycje wymieniania się dziećmi do sesji zdjęciowych. Na razie nie wiadomo, czy do tego doszło. Ciebie kochamy, dzięki ci lody kupowane. Najmłodsze z uwiecznionych na filmach dzieci mają około 5 lat.